Değerli dinleyiciler, bugün Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Risale-i Nur Külliyatından, Mektubat isimli kitabından 9. mektubu okuyarak sohbetimize, dersimize devam ediyoruz. 9. mektup, Bismihi Sübhanehu ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdih. Yine o halis talebesine gönderdiği mektubun bir parçasıdır. Saniyen, yani ikinci olarak, senin Kur'an nurlarını neşretmekteki başarın da, gayret ve şevkin de Allah'ın bir ikramıdır. Hatta Kur'an'ın bir kerameti ve Cenab-ı Hakk'ın bir inayetidir. Sizi tebrik ediyorum. Ne kadar hoş, ne kadar güzel bir cümle. Demek ki Kur'an-ı Kerim'e hizmet etmek, bu yolda başarılı olmak, bu yolda içinde bir gayret ve şevk hissetmek, Allah'ın özel bir ikramıdır. Bazı insanlara bunu ihsan ediyor. Hatta bu duygu, bu şevk, bu gayret ve bu başarı Kur'an'ın bir kerametidir. Cenab-ı Hakk'ın bir inayetidir. Kur'an'a bakan yönüyle Kur'an'ın kerameti, Cenab-ı Hakk'a bakan yönüyle de bir inayettir, yardımdır, ilahi bir yardım. Sizi tebrik ediyorum. Kerametten, ilahi ikram ve inayetten bahsedince, keramet ile ikramın arasındaki bir farkı söyleyeceğim. Keramet sahibi bir insanın, bir mecburiyet olmadan keramet göstermesi veya kerametini anlatması kendisi için zarardır. Kerametin ne olduğunu herkesin bildiğini sanıyorum. Mucize, peygamberlerin elinde görünen, elinde zahir ve sadır olan harika hallerdir, mucizeler. Kerametler de, bunlar da harika durumlardır, harika hallerdir. Olağanüstü durumlardır. Ama bir peygamberin değil, bir Allah dostunun elinde zahir olmuş ve öylece görünmüştür. Keramet sahibi bir insanın bir mecburiyet olmadan bu harika hali göstermesi veya kerametini başkasına anlatması kendisi için zarardır. İlahi ikrama mazhar olan bir kişinin ise Allah'ın ikramını başkasına anlatması bir tahdis-i nimettir. Allah'ın nimetini anlatmaktır, şükretmektir, nimete karşı şükürdür. Eğer kendisine keramet ihsan edilen bir şahıs, bilerek sıra dışı harika bir olay yaşasa, bakın keramet sahibi, keramet ihsan edilen bir şahıs, bilerek, farkında olarak böyle bir harika olayı yaşasa, ama nefsi emmaresi de tam terbiye olmamış ise, yaşadığı sıra dışı olay sebebiyle kendine güvenme, nefsine ve keşfine itimat etme ihtimali vardır. Ki bu da onu gurura sevk edebilir. Ve o keramet o şahıs hakkında o zaman hani bir ikram-ı ilahi iken, bir lütuf iken, bir yardım iken istidraç olur, bir aldanma sebebi olabilir. Bu noktada demek ki Cenab-ı Hak bize bir lütufta bulunacaksa, biz ikram tarzında olmasını kendisinden dileriz, dua ederiz ve bize hissettirmemesini, o inayetini hissettirmemesinin daha hayırlı olacağını biliriz, tahmin ederiz. Çünkü bizim nefislerimiz zaten ciddi bir eğitimden geçmiş ve kendimizi bu konuda iyi ikna etmiş değiliz diye kabul ediyorum. Eğer bir kişi farkında olmadan sıra dışı harika bir olay yaşasa, mesela birisinin kalbinde bir soru var, kendisi bunu bilmediği halde, yani öyle bir soru taşıdığını bilmediği halde, Allah'ın konuşturmasıyla tam da o sualin cevabını verse, daha sonra da Allah'ın inayetiyle böyle bir cevap verdiğini anlasa, tam uygun cevap verdiğini anlasa, bu zat kendi nefsine değil Allah'a güvenir. Beni benden daha iyi bilen ve beni doğru olana yönlendiren bir koruyucum var der, Allah'a tevekkülünü ziyadeleştirir. Bu çeşit keramet, zarar vermeyen ve manevi tehlikesi olmayan bir keramettir. Böyle bir kerameti gizlemek de şart değil. Fakat övünmek için başkasına göstermek ve anlatmak elbette doğru olmaz. Çünkü bu olaya az çok insanın iradesi karıştığından, yani konuşarak karşısındaki insanın o bilinmeyen sorusuna, gönlündeki soruya cevap verdiği için iradesi karışmıştır, kendi iradesi. O kerameti kendinden bilebilir. Halbuki ikram-ı ilahi idi. Ama ikram ise kerametin zararsız olan ikinci çeşidinden daha selametli ve bence daha yüksektir. Onu göstermek ve anlatmak da Allah'ın lütfunu anlatmaktır. Tahdis-i nimettir. İşin içinde kişinin kendi iradesi olmadığından nefis de onu kendine isnat edemez, ben yaptım diyemez. İşte değerli kardeşim, üstad diyor o talebesine, herhalde Hulusi, merhum Hulusi abimize. Hem senin yaşadığın hem benim yaşadığım, özellikle de Kur'an hizmetinde eskiden beri gördüğüm ve yazdığım harika olaylar, Allah'ın bir ihsanı ve bir ikramıdır. Onları göstermek ve anlatmak tahdis-i nimettir. Onun için ikimizin Kur'an'a ait hizmetimizde görünen bazı başarıları şükür niyetiyle yazıyorum. Biliyordum ki bunları açıklamak seni övünmeye değil şükretmeye sevk ediyor. Evet, hepimizin böyle ikram-ı ilahiler karşısında iki büklüm olarak şükretmekten başka yolumuz yoktur. Övünme sebebi olacak bir şey yoktur. Daima bütün yardımların, inayetlerin, bütün başarıların Allah'ın tevfikiyle, ihsanıyla olduğunu, onun rast getirmesiyle olduğunu bilmeli, hissetmeliyiz. Konuşurken de ona göre konuşmalıyız. Üçüncü olarak, şu dünyada en bahtiyar insan odur ki, dünyayı bir misafirhane olarak görür, kendisinin burada bir misafir olduğunu bilir ve ona göre de hareket eder. Sonra bu anlayış ve bu idrak ile, bu misafirlik anlayışı idraki ile en yüksek derece olan, Allah katında en yüksek derece olan rıza makamını çabuk elde edebilir. Kırılacak bir cam parçasına, yani dünyaya, dünyaya ait hissiyata, duygulara daimi bir elmasın fiyatını vermez. İstikamet ve lezzetle hayatını geçirir. İstikametle geçirir, çünkü her şeyin, her ihsanın, her ikramın Allah'tan olduğunu bilir, misafir gibi hareket eder dünyada. Bu misafirhanede, misafirhaneden çabuk gelip geçeceğini düşünerek istikametini bozmaz. Lezzetle hayatını geçirir dedi. Çünkü rıza makamına eren bir insan, Allah'ın icra ettiği her şeye razıdır. Rıza makamı öyle bir makamdır ki, narın da hoş, nurun da hoş diyen insanların, her şeyi hoş gören, Allah'tan gelen her şeyi hoş gören insanların makamıdır. Evet, böyleleri kırılacak bir cam parçasına, dünyanın geçici işlerine daimi bir elmasın fiyatını vermez. Ne rızayı ilahi ile ne de cennet ile dünyayı değişmez. İstikamet ve lezzetle hayatını geçirir. Evet, dünyaya ait işler kırılmaya mahkum cam parçaları hükmündedir. baki olan uhrevi işler ise gayet sağlam elmaslar kıymetindedir. İnsanın fıtratındaki şiddetli merak ve sıcak sevgi ve dehşetli hırs ve inatlı talep. Bu duygulara bakın. Bunun gibi bütün güçlü duygular Allah'ın rızasını ve cenneti kazanmak için insana verilmiştir. Demek Allah'ın rızasını, rıza mertebesini ve lütfu olan cenneti kazanmak için bize bu şiddetli merak verilmiş. Merak edeceğiz ahireti, merak edeceğiz Rabbimizi bilmeyi, merak edeceğiz hep cenneti, ahireti, ahiretin ahvalini ve sonra sıcak, güçlü sevgiyle Cenab-ı Hakk'ı seveceğiz. Muhabbetullah'a Allah'ın lütfu keremiyle inşallah ereceğiz. O dehşetli içimizde bizi yerimizde durdurmayan hırs ile biz onun rızasını talep edecek, onun cenneti için çalışacağız. İnatla bunu talep edeceğiz. İnatla dinimize sahip çıkacağız. Bütün bu güçlü duyguları Allah'ın rızasını ve cenneti kazanmak için harcayacağız. O duyguları bütün derinliğiyle bugün var, yarın yok olan fani işler için kullanmak, fani işlere harcamak, fani ve kırılacak camlara baki elmas fiyatlarını verip zarar etmek demektir. Şu münasebetle hatırıma gelen bir noktayı söyleyeceğim. Şöyle ki, aşk sevginin gayet şiddetli bir şeklidir. Bu aşk fani sevgililere yönelik olduğu zaman ya o aşk kendi sahibine sürekli azap olur ve acı çektirir veya fani bir sevgiliyi şiddetli bir sevgiyle sevmeye değmediğini görür insan. Evet, insan uyanmaz ve fani sevgilileri bu güçlü sevgiyle, aşk ile severse sürekli kendi içinde bir azap yaşar. Acı çeker. Yahut da böyle bir güçlü sevgiyi o fani sevgililere, burada üstadın zikrettiği kadın sevgisi değil, şehvani sevmekler bahsimizin dışındadır diyor. Çünkü o Cenab-ı Hakk'ın hikmetiyle insan neslinin devamını sağlamak maksadıyla insanlara verilmiş bir ilgi, bir bağ, bir sevgidir. Burada o bahis konusu değil, dünyanın diğer bütün sevgileri bahis konusudur. Eğer insan bu fani sevgilileri, fani dünyanın güzelliklerini, gençliği, dinçliği, efendim güzelliği ve daha pek çok şeyi insan derin bir sevgiyle sevse, daha sonra o sevdiği şeyin böyle bir sevgiye değmediğini görür. Ucuz bir şeye yüksek bir fiyat verdiğini anlar, baki bir sevgiliyi aramaya başlar eğer uyanabilirse. Böylece yalancı aşk, gerçek aşka dönüşme şansını yakalar. Bunun için elbette o sevdiği, sevgisini verdiği dünyadan, gençlikten bir tokat yemesi lazım insanın. Yaşlanarak veya çeşitli şekillerde dünya böyle kendisini çok sevenleri bir şekilde tokatladığı zaman insan ancak o zaman uyanır. İşte insanda böyle binlerce duygu var ki hepsinin de aşk gibi mecazi ve hakiki olmak üzere iki yönü var. Yani birisi kalbindeki sevgiyi vermeye değmeyen sevgilileri sevmek. Birisi de kalbinin bütün sevgisiyle sevilmeye layık, hakiki sevgili olan Cenab-ı Hakk'ı, onun cemal ve kemaline aşık olmak, onu sevmektir. Yine Üstad bir başka duyguyu bize anlatacak şimdi. Mesela diyor, geleceğini düşünme ve geleceğini garanti altına alma endişesi, düşüncesi herkeste var. İnsan geleceğini aşırı merak ettiği vakit bakar ki, o endişe ettiği istikbale yetişmek için elinde senet yok. Hem rızık bakımından Allah taahhüt etmiş. Yani ben sizin rızkınızı vereceğim buyurmuş. Allah'ın garanti altına aldığı, rızık bakımından garanti altına aldığı geleceğimizi aşırı düşünmeye, aşırı bir endişe içinde yaşamaya gerek yok. Bir kere insan geleceğini aşırı merak eder bazen. Hatta bu hastalık derecesine çıkabilir istikbal endişesi. Ama şunu düşünmemiz lazım. Gelecek olarak düşündüğümüz o tarihlere, gelecek yıllara belki biz çıkmayacağız, bilmiyoruz. Onun için sanki yüzlerce yıl dünyada kalacakmış gibi uzun zamanları garanti altına alma endişesini bir tarafa bırakmak lazım. Bu endişeyi bir tarafa bırakmak lazım. Ayrıca hem Cenab-ı Hakk'ın lütfuyla rızkımızı taahhüt altına almış ve oldukça da kısa olan bir istikbal. Gençlik geçtikten sonra gayet kısa olan bir yaşlılık dönemi. Kısa bir istikbal. O şiddetli endişeye değmiyor. Ondan yüzünü çevirip kabirden sonra devam eden hakiki ve uzun, fakat gafiller hakkında taahhüt altına alınmamış, yani sana cennet vereceğim, sana cennet bağışlayacağım taahhüdünde bulunulmamış bir istikbale bakar insan. Dünyadan yüzünü çevirince böyle baki bir istikbale bakabilir. Dünyadan yüzünü çevirmeyen, daima dünyevi istikbale takılıp kalmış bir nazar, o ebedi istikbale maalesef dönüp bakamıyor. Onu göremiyor. Hem insana, mala ve mevkiye karşı şiddetli bir hırs verilmiş. Mala, mevkiye, altına, gümüşe, efendim, tarlaya, bahçeye, atlara, ineklere diyelim, çeşitli hayvanlara sahip olmaya karşı ve bir de mevki sahibi, makam sahibi olmaya karşı insan şiddetli bir hırs gösterir. Ama aradan zaman geçer, sonra bakar ki o mal ve o makamlar Allah tarafından geçici olarak insanın eline verilmiş ve onlarla hizmet etmesi istenilmiş emanetlerdir. Geçici emanetlerdir. O fani mal ve afetli şöhret ve tehlikeli ve riyaya sebep olan makamlar o şiddetli hırsa değmiyor. Ondan da insan yüz çevirebilirse, onların da bir tehlikesini, zararını anlayabilirse, ondan hakiki makam olan manevi derecelere ve Allah'a yakınlık rütbelerine ve ahiret azığı olacak hayır işlerine ve salih amellere yönelir. Ama makama, mevkiye takılıp kalmak uzun sürebiliyor. Evet, Allah muhafaza etsin. Demek ki o sevgilerin yönünü Allah'a ve ahirete çevirmek lazım. Mesela yine dünyanın geçici menfaatlerine ve güzelliklerine sahip olmak için gösterilen aşırı hırs, böyle bir hırs pek çok insanda, biz de kendimizde görüyoruz. Ve bu hırs ile hatta bazen başkalarının hukukuna bile zarar verenler oluyor. Başkalarının hakkını çiğniyor kendi hırsına mağlup olup. iyi düşünülürse, ne öyle bir hırs göstermeye değiyor, hırsla talep ettiği şeyler, ne de başkasının hukukuna, hakkına zarar vermeye değer. Aslında o aşırı hırs terbiye edilerek, Allah'ın rızasını kazanma konusunda ve insanlara hak ve hakikati duyurma yolunda hırs göstermeye çevrilmeli. Böyle bir gerçek hırsa dönüştürülmeli. Bugün böyle bir hırsı yakalamış, nefsini eğitmiş ve sadece Allah rızasını kazanmak için dinini, Kur'an'ını, Peygamberin aleyhissalatu vesselamın namı celilini bütün dünyaya duyurmak için gayret gösteren, bu konuda hırs gösteren yiğitler var, insanlar var. Buna dönüştürmeli bu hırsı. Makam, mevki isteniyorsa, işte rızayı ilahi en büyük makam, onu kazanmalı. Rıza makamı. Hem mesela dünyanın gelip geçici halleri konusunda insan bazen şiddetli bir inatla bir işe takılır, orada durur. İnat gösterir o işin olması veya olmaması için. Bazen yıllarca bir yerde bir şeyde takılır, inat eder. Sonra bakar ki, işte zaman geçtikten sonra anlaşılıyor, bir dakika inada değmeyen bir şeye bir sene inat etmiş. Hem zararlı, zehirli bir şeye, yani kendi hayatına, kendi maneviyatına da zarar veren, kendi mutluluğunu da zehirleyen bir şeye inat adına sebat etmiş öyle bir konuda. Sonra bakar ki bu kuvvetli inat duygusu, bu her işte oluyor. İş hayatında zarar ettiği halde efendim işini bırakmaz, terk etmez. Çeşitli şeyler var işte. Herkesin inat gösterdiği yer ayrı. Sonra bakar ki bu kuvvetli inat duygusu böyle değersiz şeylere takılıp kalmak için verilmemiş. O güçlü duyguyu değersiz şeylere sarf etmek hikmete ve hakikate uygun olmuyor. Hikmete uygun olmuyor, mutlaka bir faydası olan inat duygusundan zarar görüyor insan. Hakikate uygun olmuyor, çünkü hakikatte o inat duygusunun vazifesi başka. O şiddetli inadı lüzumsuz, geçici işlere vermeyip, yüksek ve baki olan iman hakikatlerine sahip çıkma yolunda sebat etmeli insan. İnat denilecekse bu konuda inat etmeli. İman hakikatlerine, Kur'an hakikatlerine sahip çıkmalı. İslam esaslarına, İslam davasına sahip çıkmalı ve metanet, sebat göstermeli o yolda. Ve uhrevi hizmetlerde, sevaplı işlerde, işte dünyaya, bütün dünyaya Allah'ın adını, varlığını, birliğini duyurma hizmetinde sebat etmeli. İşte inadın harcanacağı, böyle güçlü bir duygunun sarf edileceği yer burasıdır. Rezil bir sıfat olan mecazi inat, yani yerine sarf edilmeyen, yanlış yollarda kullanılan inat, insanı rezil eder. Güzel ve yüksek bir haslet olan hakiki inada çevirmeli onu. Yani hakta tam sebat göstermeye dönüşmeli. İşte şu üç misal gibi insanlar, insana verilen manevi donanımları eğer nefis ve dünya için kullansalar, yani kendi nefsi için, nefsi hesapları için ve dünya menfaatleri için kullansa, bütün duygularını, elini, ayağını, gözünü, kulağını, bedenini sırf dünyevi lezzetler, dünyevi zevkler ve dünyevi mal mülk edinmek için harcamak gibi, ömrünü, ömür sermayesini sadece bu fani bu geçici, yanlış değer verdiği şeyleri kazanmak için harcadığı gibi, bütün duygularını da insan nefis ve dünya için kullansa, dünyada ebedi kalacak gibi gafil davransa, rezil bir ahlak geliştirir. Ömrünü boş ve abes işlerle geçirmiş olur. Eğer duygularının, eğer sahip olduğu duyguların hafiflerini dünya işlerine ve kuvvetli olanları uhrevi ve manevi vazifelere sarf etse, güzel davranışlar ortaya çıkar. Bütün insanlık için faydalı olan kamil insanlar ortaya çıkar. Hikmete ve hakikate muvafık iki dünya mutluluğuna vesile olur. Bütün hırsıyla, hevesiyle dünyaya sarılanlar, dünyayı hem kendileri için hem de başkaları için zehir edebiliyorlar. İşte tahmin ederim ki, diyor Üstad Bediüzzaman, nasihat edenlerin nasihatları şu zamanda neden etkisiz kaldığının bir sebebi şudur ki, yanlış huylarla hareket eden insanlara derler ki, haset etme, hırs gösterme, düşmanlık etme, inat etme, dünyayı sevme. Yani fıtratını değiştir der gibi onlara imkansız bir teklifte bulunurlar. Halbuki eğer deseler, bu duyguların yüzlerini hayırlı yöne çeviriniz, aktıkları mecrayı değiştiriniz, o zaman hem nasihat etki eder, tesir eder, hem de insanlara yapabilecekleri bir teklif yapılmış olur. Hakkından gelebilecekleri bir teklif götürülmüş olur. Demek ki haset etme yerine güzel hasletlere, iyi hizmetler yapanlara, hayırlı işler yapanlara gıpta et. Sen de onlar gibi ol. Sen de bir okul yap. Sen de 100 burs, 1000 burs ver. Sen de şu kadar çalış, kurban ver. Sen de şu kadar koştur denilir. Denilse daha doğru olur. Hırs gösterme demek yerine, hayır işlerinde, Allah'ın rızasını kazanma işinde, hayır ve hasenatta yarış, herkesle yarış ve herkesi geçmeye çalış demek daha doğru. Evet, düşmanlık etme diyeceğimize, demek ki kendi nefsimizi, kendi hatalarımızı hedef göstermeliyiz bu düşmanlık duygusuna. Hakeza, işte böyle. Dünyayı sevenler, dünyayı sevenler de ahireti daha çok sevsinler. Çünkü dünyada sevdiğimiz şeylerin çok daha güzellerini Cenab-ı Hak orada ihsan edecek. Dünyada tattırdığı şeylerin daha güzellerini orada bol bol verecek. Değerli kardeşlerim, dersimize burada bir ara veriyoruz. Az sonra Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Kastamonu mektuplarından okuyarak sohbetimize devam edeceğiz. Değerli dinleyiciler, şimdi Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Risale-i Nur külliyatından Risale-i Nur isimli 130 parça kitapları içerisinden Kastamonu mektuplarından 165. mektubu okuyarak sohbetimize devam ediyoruz. Aziz Sıddık kardeşlerim, birden ruhuma gelmiş bir endişeyi size beyan ediyorum. İslamiyet'e karşı savaş açmış bulunan ehli dalalet, Risale-i Nur'un elmas hakikatleriyle mücadele edemedikleri için, Risale-i Nur talebelerinden bazılarının geçim sıkıntısı içinde olmasından ve bahar mevsimi iş mevsimi olduğundan istifade ederek, meşreplerin ve hissiyatların farklı oluşunu kullanarak, zayıf damarları bulup, şakirtler arasındaki birliği, işbirliğini, tesanüdü sarsmak istediklerini hissettim ve anladım. Sakın çok dikkat ediniz, içinize bir ayrılık düşmesin. İnsan hatadan hali olamaz, fakat tevbe kapısı açıktır. Yani bu konuda bir hata yapmışsak, hemen kardeşlerimizden özür dilemek ve birliğimizi, beraberliğimizi korumayı öne almalıyız, öne çıkarmalıyız. Evet, İslamiyet'e karşı savaş açmış bulunan ehli dalalet, bu memlekette uzun yıllar böyle bir mücadele, maalesef yanlış bir mücadele verildi ve onlara karşı dayanan Risale-i Nur'un elmas hakikatleri, yani bu elmas kılıç Kur'an'dan alınmıştır, Kur'an ayetlerinden alınmıştır. Kur'an ayetlerine karşı kimse söz söyleyemediği, ona karşı mücadele edemedikleri için, mücadele edenlerin hem geçim sıkıntılarından faydalanmak isterler, hem iş mevsimi olmasından istifade ederler, hem insanların arasındaki hissiyat, duygu, meşrep farklılıklarını kullanmak isterler. İşte zayıf damarları bulup, bir noktası, bir tarafı zayıf olan insanların o damarını kullanarak hizmet edenleri hizmetten vazgeçirmek isterler. Bu konuda dikkatli olunuz dedi üstadımız ki bu her zaman için geçerli olan bir nasihat. Nefis ve şeytan sizi kardeşlerinize karşı bir itiraza ve haklı olarak da olsa tenkide sevk ettiği vakit ona deyiniz ki, biz değil böyle küçük haklarımızı, hatta hayatımızı ve haysiyetimizi ve dünyevi mutluluğumuzu, Risale-i Nur'un en kuvvetli bağı olan kardeşliğe ve beraberce hizmet etmeye tesanüde feda etmekle mükellefiz. Tesanüdün bize kazandırdığı netice itibariyle, öyle güzel bir neticesi vardır ki bu tesanüdün, el ele omuz omuza vererek beraber çalışmanın, bir sivil toplum örgütü, bir sivil toplum dayanışması hareketi olarak çalışmanın bize, hepimize kazandırdığı, milletimize, memleketimize ve insanlığa kazandırdığı öyle bereketli sonuçlar vardır ki, elbette, elbette onun karşısında bütün dünyayı ve enaniyetimizi, benliğimizi, her şeyi feda etmek vazifemizdir deriz ve nefsimizi sustururuz. Münakaşa sebebi olacak bir mesele varsa meşveret ediniz buyuruyor üstad. Düşününüz. Yani münakaşa edilecek şeyi birbirimizin arkasından söyleme çok yanlış bir metottur. Yüz yüze beraber olduğumuz bir anda meşveret, istişare şeklinde ortaya getirmek ve konuşmak lazım. Ama istişare sonuçlarında da şöyle bir karar çıktı, şöyle bir neticeye ulaştık. Kimse buna itiraz edemez ve farklı bir yol katiyen tutamaz diye çok sıkı tutmayınız meseleyi. Herkes bir meşrepte olmaz. Müsamaha ile birbirine bakmak şimdi elzemdir. Çok lazımdır. Evet. Ne kadar ince ve ne kadar güzel düsturları öğretti sevgili üstadımız. Umum kardeşlerimize birer birer selam ederiz. Değerli kardeşlerim, şimdi 166. mektubu okuyarak devam ediyoruz. Aziz Sıddık kardeşlerim, Cenab-ı Hakk'a şükür olsun ki bu gaflet mevsimi olan baharda ve derd-i maişet belasında, bu geçim sıkıntısı zamanında yine de Risale-i Nur'un fütühatı, gönülleri fethetmesi devam ediyor. Arkadaşlarımız İstanbul'dan yazıyorlar ki, oraya giden, başta Hüsrev'in Mucizat-ı Ahmediyesi olarak, Mucizat-ı Ahmediye Risalesi, Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin yüzlerce mucizesini anlatan Risale, o Risale'yi, Risaleleri her kim görmüş ve okumuş ise, başta fetva emini Ali Rıza Efendi olmak üzere herkes, hayret ve istihsan ile beğenerek, bu tarzı ifade ve ispat ve beyan hiçbir kitapta bulmamışız diyorlar. Bu şartlarda böyle eserler hiç kimseye müyesser olmamış deyip büyük bir iştiyak ile karşılıyorlar. Ve Ankara'da dünyaca yüksek makamlarda hatta askeriye heyetinde kemali iştiyak ve takdir ile Risale-i Nur'u yazıp okutturuyorlar. Başta Miralay Mehmet Yümlü olarak mühim askeri paşalar Risale-i Nur iman kurtarıcıdır diye takdirkârane tam teslimiyetle okuyup istifade ediyorlar. Hatta burada da pek çok ayrı ayrı tarzda Risale-i Nur aleyhinde yaptıkları desiseler, hileler, tedbirler, şakirtleri soğutma ve sarsma planları, özellikle o zamanlarda geçim derdi çok fazla, geçim sıkıntısı, Risale-i Nur'un inkişafını, gelişmesini durdurmuyor. Günden güne Risale-i Nur dairesi, okuyanların dairesi genişliyor. Hatta en çok hücum edenler bile perde altında istifade etmeye çalışıyorlar. Cenab-ı Hakk'a hadsiz şükür olsun ki, inayet-i ilahiye, Allah'ın yardımı ve himayet-i Rabbaniye devam ediyor. Değerli kardeşlerim, bu cümle çok önemli. Çünkü küfrün, dalaletin hücum ettiği, müminlerin az ve zayıf olduğu bir dönemde inayet-i ilahiye onların sırtını sıvazlayarak, haydi yolunuza devam edin, hizmetinizden, benim razı olduğum yoldan vazgeçmeyin diye teşvik ediyor. İnayet-i ilahiyeyi ve Rabbani himayeyi hissetmek en büyük inayettir. Üstad da ona şükrediyor. Fakat yalnız ehemmiyetli bir planla, ayrı bir cephede, mütemerrit, inatçı münafıklar tarafından bir hücum var. Çok ihtiyat ve dikkat ve sebat ve tesanüt lazımdır ki onların bu planı da akayım kalsın, boşa çıksın. Plan da şudur. Risale-i Nur talebeleri içinde tesanüdü bozmak. 18 seneden beri hakkımızda programları, onların hakkımızdaki programları has talebeleri bizden kaçırmak, soğutmak idi. Bu planları daima akayım kaldı, boşa çıktı. Şimdi tesanüdü bozmak ve bazı menfaatperest fakat ehli ilim ve ehli dinden Risale-i Nur'un cereyanına karşı, Risale-i Nur'un hizmetine, akımına karşı rakip çıkarmak suretiyle onun yayılmasını önlemeye ve zarar vermeye çalışıyorlar. Bu tarzdaki gayretlerinden de maalesef 80 yıl içerisinde hiç vazgeçmediler. Hep uydurma adamlar buldular, radyolara çıkardılar, kitaplar yazdırdılar, aleyhte sözler ettirdiler. Şimdilerde de zaman zaman görüyoruz, televizyonlara çıkarıyorlar, meşhur ediyorlar ve onların Risale-i Nur'dan uzak durmalarını bir koz olarak değerlendirmeye, İslamiyet aleyhine değerlendirmeye çalışıyorlar. O zavallı gafiller de yaptıkları yanlışın bir hizmet olduğunu sanıyorlar. Ama Cenab-ı Hakk'ın lütfu keremi bu sahte planların, bu yanlış planların halis insanların gayretiyle, halis, temiz, iyi niyetli insanların gayretiyle akayım kaldığını bize gösterdi hep. Hem Ramazan Risalesi'nin sonunda nefsi emmareyi her nevi azaptan ziyade açlık ile temerrüdünü terk ettiği gibi, Evet, Ramazan Risalesi'nde üstad söylüyor. Nefsi emmare birçok yönleriyle ayakta kaldığı, ayakta durduğu halde açlığa karşı efendim inadını sürdüremiyor, inadı kırılıyor ve teslim oluyor. İşte şimdi de ehli nifakın mütemerridane sefahetinin cezası olarak umuma ve masumlara gelen açlık ve geçim sıkıntısı, yani bu İkinci Dünya Savaşı'nda bütün Türkiye'de ve belki hatta bütün dünyada yaşanan açlık, kıtlık, maddi sıkıntı, toplumun nefsi emmaresine bir ders veriyor. Evet, bundan ehli dalalet de istifade etmeye çalışıyor ve Risale-i Nur'un fakir şakirtlerinin aleyhine kullanma ihtimali var. Madem şimdiye kadar çoğunlukla Risale-i Nur şakirtleri Risale-i Nur hizmetini her belaya, her derde bir çare, bir ilaç olarak bulmuşlar, biz de her gün hizmet derecesinde maişette kolaylık, kalpte ferahlık, sıkıntılara karşı genişlik hissediyoruz, görüyoruz. Elbette bu dehşetli yeni belalara, musibetlere karşı da yine Risale-i Nur'un hizmetiyle mukabele etmemiz lazımdır. Umum kardeşlerimize birer birer selam ediyoruz. Demek ki Allah'ın dininden kaçmak, uzaklaşmak bizi musibetten uzaklaştırmaz. Allah'ın dinine hizmet ederek, Allah'ın dinine sahip çıkarak ancak musibete karşı mukabele etmiş oluruz. Allah yardımcımız olsun. Değerli kardeşlerim, dersimize, sohbetimize burada son veriyoruz. Gelecek hafta aynı gün ve aynı saatte yine bir başka Risale-i Nur sohbetinde buluşmak üzere. Değerli kardeşlerim, ayrıca hafta içinde her gün saat 3'te radyonuz Burç FM'den Risale-i Nur sohbetlerinin tekrarını dinleyebilirsiniz. Hoşça kalın.